vindt voor de pijp? Of is je iets, ooit iets opgevallen? Ik vind namelijk... Ik kom namelijk niet uit Amsterdam. En als ik door de pijp loop, vind ik het zo opvallend dat het heel rustig kan zijn, maar ook heel druk. Bijvoorbeeld bij de Centuurbaan en bij de Van Wouwstraat. Al ineens allemaal auto's. En hier is het dan heel rustig. Misschien is de rust wel een... De horst? De rust. Oh, de rust. Het is ook een geluid trouwens. Ja, klopt. En hoort u veel geluiden als u thuis bent? Nee, want ik loop in een doodlopend straatje. Er kunnen geen, er gaan geen auto's in. Alleen degene van die daar wonen. Ja. Die hun auto daar parkeren. Maar we hebben dus geen doorlopend verkeer. Dus u woont eigenlijk heel rustig? Ja. Ja. Het enige wat wij wel horen is het... Er is ook een speeltuintje. Het geluid van spelende kinderen. Ja, dat is wel een heel fijn geluid. Ja, want dat is... Dat mis je. Als je toch over een geluid wilt hebben wat ontbreekt in de pijp, dan is het geluid van spelende kinderen. Ja, vindt u? Ja. Terwijl er wel veel speeltuintjes zijn, heb ik ontdekt. Jawel. Daarom zeg ik het, bij ons is er ook een speeltuintje. Ja. En dat valt dan op. Ja, precies. Het geluid van spelende kinderen. Ja. Maar als je hier in de straten loopt... Nauwelijks, nee. En woont u hier al lang ook? Vanaf 74. Ja. En was het toen meer, dat je meer kinderen buiten hoorde spelen? Toen was het wel Ik heb ook iemand gesproken en die zei dat er toen er vroeger nog allemaal mensen op straat werkten, dat ze dat je ook veel meer hoorde van gesprekjes met elkaar. Dat iedereen de tijd had om met elkaar te praten en dat dat nu veel minder is. Nou, dat weet ik niet. Nee? Nee, dat weet ik niet. Want er zijn er genoeg die hier werken, vooral hier in Amsterdam. Ja. In de huizen. En die trekken zich geen moer aan een spreekverbod of zo. Oh ja, ja, ja. Ze blijven gewoon in elkaar babbelen en schreeuwen. En... Ook 's avonds laat? Nee. Oh ja. Maar nu, wat ik nu merk, is dat veel mensen moeten of naar hun werk... Ze moeten ergens heen, dus ze hebben niet meer echt de tijd om, zoals wij nu doen, eventjes met elkaar te praten. Nee, hè? Het sociale contact tussen mensen op straat, dat is praktisch weg. En dat was er eerst wel? Jawel, natuurlijk. Maar dat is ook logisch, want toen waren er nog veel minder mensen. Veel minder? Minder, ja. Dus je kende elkaar sneller? Normaler om elkaar gedag te zeggen. Ja. In de straat. Nou lopen ze elkaar voorbij. Ja, klopt. Vindt u dat jammer? Ja. Snap ik wel. Maar het is wel een hele mooie buurt. Het is een fijne buurt. Ja. Woon je er al lang? Nee, ik woon er niet. Nee? Nee. Ik loop mijn stage hier in Amsterdam. En we doen heel veel projecten met geluid. Dus ja. hoe de stad klinkt en... Hoe mensen dat ervaren en de verhalen bij de geluiden. En daar doe ik nu onderzoek naar. Dus ik ben eigenlijk heel veel in de pijp. En dan ga ik gewoon proberen met mensen te praten erover. En interviewtjes afnemen. Geluiden opnemen. Ja, heb je zo'n ding? Ja, ik heb microfoon, ja. Ja. Nou, bedankt dat u even wou vertellen. Fijne dag. Fijne dag, meid. Tot ziens. Tot ziens.